Tutaj Jacek, ty dobrze wymawiasz chyba tą nazwę tego... Imponderabilia, yeah? Tak, tak to się nazywa. Tak mi się wydaje. To są jakieś takie chyba rzeczy nieuchwytne, niematerialne, takie, nie? Których Kłebo... To są chyba jedyne rzeczy, których Kłebo nie może mieć. Nie ma takich rzeczy. Czy on w ogóle czegoś może nie mieć? Jedyną rzeczą, której nie może mieć, jest święty spokój. I Krzycha na fić. Chłebo na fidę i Krzycho na ficie. Tak. Mam 24 lata, ocalałem prowadzony na rzeź. Zmienia się data, nastawienie, mikrofony i treść. Przyzwyczajony do chorych, zniszczonych miejsc. Od Sodomy i Gomory, przez Lasko i do Komory ich serc. Kto z nich pozwoli mi wejść? Bestever, lubię smak krwi, ból odwrzeczeń. Hank Shredder, gubię się w tym na dłuższą metę. Tu łatwiej przespać szansę niż ruszyć w eter. Paradoks, mój rachunek sumienia to brudny, pognieciony paragon. Paradoks, przespać szansę, paradoks, ruszyć w eter. Nucę prowadząc armię templariuszy przez Petel. To nie newsletter, muszę czuć, że chcę to napisać. Lidera TP w każdym secie dla Ozyrysa. Dave Vettel, tyle na głowie, że ciężej oddycham. Trendsetter, mam już dosyć chiobowych pytań. Dlaczego rap? Dlaczego ja? Dlaczego weź mnie zastrzel? Jak jesteś moim ego, pozdrów mojego psychiatrę. Imponderabilia. Imponderabilia. Imponderabilia. Imponderabilia. Imponderabilia. Odrzuciłem każdy z ich kontraktów i kwit. Więc daj mi kurwa spokój albo waliu mi milcz. Mogłem sprzedać każdy z moich kompaktów i nic. Żaden z przebierańców z jarmarku, chłopaczku, handluj z tym. Podbija typ i mówi mi, że płyta brzmi jak techno. Odej dziecko, bo nasłuchałem się za dużo nekro. Trudno mnie przekląć, jestem potępiony, wymyślony. Masz jak na dłoni, gdy rozkminiasz jak napisać punchline. Trudno mnie przełknąć, jestem chory na sensory. Mój skreślony to twoja linia życia, chiromancja. Winowajca stoi z kamieniami. Rest in peace. Bij brawo głośnie albo dawaj mi the creative peace. Imponderabilia. Imponderabilia. Imponderabilia. Imponderabilia. Imponderabilia. Imponderabilia. Imponderabilia. Imponderabilia.